بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب نتام اللي جتر يالا تبارك وتعالى نجي نعال سن يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيول تمسلكو mbokki ci yalla auditeur radio dunya ñu ngi leen di nuyu ci wër bu mag wi nu nek muy shahru ramadan al mubarak ci jital borom dara ji ci tek mudir ak sunu xarit sunu soppe wi sunu technicien bi muy baye alna yalla tabaarak wa ta'ala nangul leen kérok biñuy waxtaan ak yeen ci alarba bi passé dañu indi won ben tombe bu tollu ci fukki tombe ci manhum al faizuna fi ramadan ana ñan ño texé ci wéru koor ana ñan ño ñi nga xamné wéru koor ñom la yalla nangul ana ñoy ñan ñi nga xamné wéru koor taxaw nañ ci jaamu yalla comme niko yalla tabaarak wa ta'ala bëggé comme ni len ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jangale waxtanon nañ ci ba tollu ci juroom ñaari tomb wala juroom ñetti tomb tay ñu wara eggali ñaari tomb yi dess yi dess te moy al faiz at tasi' ñoñu ñoy ahlul rahma ñi téxé ci wéru koor yalla nangul leen kenn ku nekk ci ñun wara goor goor lu ba bok ci ñoom waxon nañ fukku lañ moy al faizuna fi ramadan waxon nañ ni fukku lañ ñi téxé ci wéru koor ñu fatali wat leen juroom ñetti tomb yi doga égali ñaar yi waxon nañ ñi ci jëk moy ahlut tazkiya ñi gor gor lu xex ak sen bakkan setal sen ru setal sen bakkan ci wéru koor ba koor gi jeex ñu continuer lanki lolu ñoñu taxé dañ ñoñ ñoy ahlut tazkiya ñaarelu groupe bi moy ahlul maghfira ñi gor gor xex ak sen bakkan poñe sen nafs tup sen bakkar ba yalla jéggal leen ci wér wi ñoñ ñoy ahlul maghfira ñoñ yalla bal na leen dañ ci yalla boole ñettelu groupe moy ahlul istiqama moy ñi sax ci njub ñi nga xamne mu suñu dengi dengi du suñu jadd mu suñu xalaat safaan dañu sax ci njub comme ni leen yalla tabaaraku wa ta'ala jubale su fekke ci koor budul ci wéru koor ñoo ñoy ahlul istiqama ñoo ñu tamit texé nañ ñentelu groupe muy ahlu sidiqi ñi deggu ba yalla sédé léne ñi ñoy ñi deggu yalla nangul leen seenu deggu ci koor bu koor jéxé ñu lanki deggu continue ci ñoñu tamit texé nañ comme ni leen ko yalla tabaaraku wa ta'ala waxé né waradu anhu zalika al-fawzul azim juromel groupe moy ahlut tawba moy ñi nga xamne nak ñom dañ daan tarxis ci jamono budul koor bu ci ay bakkar ay ngosor ba neexi bakkan wër koor ñew ñu yëp ne wëru tuub la wër la wo xamne doom adam dafa wara fexé delu wat ci yalla soppeku soppi ay mbirum comme ni len ko yalla tabaaraku wa ta'ala sakko ci ñom wax len ko ne nañu tuub ñu daali tuub yalla nangul len ko ñi tamit way taxé nañu ci wër koor té moy ahlu tawba juroom bennelu groupe moy allazina jahadu fillahi haqq jihadi ñi son xex ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala xex ak shaytan xex ak aduna xex ak banexi bakkan joxe sen alal ci yoonu yalla ba yalla contane ci ñoom ne ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun ñi tamit bokk nañ ñi texé ci wër koor te moy juroom bennelu groupe waxon nañ ne juroom ñaarelu groupe bi moy sahibul qarar as-sija ki jël décision xamné aduna kër guy jeex la al-akhirah mo fi dess xamné doomu adamo jot na nak heure bu mu wara taxaw jël décision jot na doomu adama yu daal di futteeku ci lépp lu mu mën a doon lu dul lu jëm ci yàlla futteeku ci lépp lu mu mën a doon lu dul lu neexloo luy gërëmloo yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu taxaw ci waxoon nañ groupe bi tamit texe nañ comme ni ko yàlla tabaraka wa taala ni leen ko yàlla tabaraka wa taala diggee te mooy mu ne leen waadan alayhi xaqa fi tawrati wal injil wal quran waxoon nañ juróom-ñaareelu groupe bi mooy ñi jël décision dellu ci yàlla tabaraka wa taala juróom ñetteelu groupe moo doon ahlu taqwa ñooñu ragal yàlla xam ngeen ni weeru koor garab la weeru koor stage la suñ ne garab la mooy ki toog ci keppaaru garab bi dina jëriñoo ci garab gi ay mbir yu bare bari dina jëriñoo keppaar gi dina jëriñoo fruit bi dina jëriñoo su ko neexee xob yi dina jëriñoo bu ko neexee xas yi dina jëriñoo bu ko neexee reen yi kon ki toog ci keppaaru weeru koor weeru bi yàlla ba weer wi jeex buñ ko laajee garab bi nu mu mel war na cee mën a joxe misaal war na cee mën a wax lu leer mbokk yi weeru koor weeru stage la tamit buñ ko waxee mooy doomu aadama dafa ñëw di def formation pour mu mën a dund ragal yàlla diplôme boobu ñu naan taqwa pour mu mun ko am fanweeri fan ngay jàng noo ragale yàlla fanweeri fan ngay jàng nooy lange nooy saxe ci jaamu yàlla tabaraka wa taala pour nga bokk ci ñi ragal yàlla mbokk yi ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp bu koor gi jeex diplôme boobu tudd taqwa yal nañ ko yàlla may loolu moo doon juróom-ñetti tomb mu des ñaari tomb yi nga xam ne waxtaanu tey wi moom la nar a làmb te mooy ahlur rahma juróom-ñeenteelu tomb ci ñu texe ci weeru koor mooy ñu góorgóorlu ba yàlla yërëm leen ci weer wi borom bi tabaraka wa taala daan ñuy wax ci quraan ne fa amma alladina amanu wa amilu salihat fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih zalika huwa alfawzul mubin borom bi ne fa amma alladina amanu bu fekkee ñi gëm yàlla yemuñ ci ngëm rek tëdd dina law waaye ba leen yàlla seedelee ne ñoom gëm nañ fa amma alladina amanu bu fekkee ñi gëm jamono ju nekk dañuy faral di wax mbokk julit yi alquran ñuy bàyyi xel aaya yi di bàyyi xel déggin gi di bàyyi xel waxin gi fa amal ladhina amanu bu fekke ñi gëm yalla ñi gëm yalla ngëm yalla nekul dooma adama diko defé mom nim ko nexé waye daf koy defé ni yalla redd ni ku melni ya gëm day ngëm dafa bari ay façon té nekul ni ñepp nañu gëm nañu gëmé wërna doomu adama da fay war di chambar bis bu nek ngeumum yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daran jekki jekki di chambar ngeumu sahaba yi lele sax munelen besalat len ko jaddidu imanakum qalu ya rasulullah kayfa nujaddidu imanana qala qulu la ilaha illa allah yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam daan jeki jeki wax ndongo yiko woron mbokami sahabatul kiram khairun nas jilul awwal munelen ye salat len sen ngum be salat len ko yelebat len xol yi mbalit mek salte bi ci nek daldi genn yelebat len yelbu len besalat len ngëm yi sahabay ne ko sang bi naka lañuy besalaté ngëm yi mune tuddi len batu la ilaha illallah saxal len sen ngëm gi ngeen ngëm ne yalla rek moy yalla ne deggu ci yeen la ilaha illallah baat bobu boko waxe di nga fekk mu ëmb ñaari baat bu ci ñëk bi moy la ilaha day dak lepp luñu wara jaam war ko top war ko magal takoy dak takoy rahas takoy balé ba mu set da di indi benen baat bi samf moy illa allah pour nga mëna dégg bu baax la ilaha moy da ngay balé nek bi ba mu set feugalal bi fam fotey doga ne illa allah doga lalat nak ni bala muy ciuray day balé lal ba paré dogo ciuray kén du ñëk ciuray mu ci balé so déggé ma ngay ciuray wala ciurayal nit moy day fék balé nga balal la ilaha illallah lol lay tékki bala julli na la ilaha illallah wir bala kor na la ilaha illallah wir bala aj na la ilaha illallah wir so la ilaha illallah wir moy li ñuy gis tay nit nan la ilaha illallah yarbutul sangara ci loxom nit nan la ilaha illallah nek abram bakkat nek jaxasakat nek fumisté nek shaytan tax moy limu wax mo deggul mo duggul ci xolam fa amal ladhina amanu bu fekke ñi gëm yalla yemuñ ci ne ñun gëm nañ rek daño taxaw ci jëf wa amilu as-salihat ñu taxaw di wone jëf ju baax ji wone ne ñoom gëm nañ yalla fo gis ku gëm su jëfé nga xamné ki ku gëm la su waxé nga xamné ki ku gëm la su doxé ñu xamné ki ku gëm la bu solo ba gënë ñu xamné ki ku gëm la mbolem liko wër mom mi gëm ku ko dugg fekk mu togg am kersa fekk ko ci ni mu toggé wala limu sol wala nimuy waxe wala limuy liggey ku gëm yalla ku gëm yalla lu koy intéresser jamono ju nek waxtu nek moy al amalu salih moy jëf ju baax sa yo gisee al iman ding fa gis al amalu salih ngëm yalla jamono ju nek mi nga and ak jëf mbokk yi ngëm gu andul ak jëf ngëm amu fa jëf ju andul ak ngëm ngëm amu fa gis nga banu israël bañu ne gëm nañ yalla di def lu bon xam nga lu len yalla wax wa bi sama ya'murukum bihi imanukum yeen ñi ne gëm ngeen yalla ñu nek ci wër koor ngeen di ndiki di agn nek ci grand place di damié di yoté di jëw wala nek ci képaru geej yi and ak soxna yi wala ngeen and ak goor ñi tek seen ngandi baaf di musique suñ len ne gëmulen ngeen ne gëm ngeen wa bi sama ya'murukum bihi imanukum sen ngum gogu de limu len di orienter lu bon la lu haram la yalla waxna bat bobu aya bobu ci suratul baqara kon ahlur rahma moy ñi yalla di yërem ci wër koor moy ñan moy fa amman ladina amanu wa amilus salihat moy ñi gëm yalla ba pare taxaw ci jëf ju baax yalla neena ñi fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati yalla neena dina len duggal ci sama yirmane te yirmane yalla nak ñepp ko soxla doomu adama du ko reey do ko xame do ko amé daraja ba do soxla yirmane yalla kumu mana doon ci ñun ndomba tank bo mana am daraja bo mana tak a jo wo nga yermane yalla bu yalla rocci yermaneem ci yow nga torox nga al bu yalla mure mbalanam yermane bimu la mur torox tangé wër la aduna top la ba al-akhirah sanni la ci kambu jahannam ñun ñepp soxla yermane yalla yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo ñu netali lool mo ne ñun ñepp ku yalla yeremu lak la ñu ne ko même yow mu ne même man lulul yalla atté ma ci yermande yow yalla ñun ay mindeef yu doyo di lañ yi soxla sa yermande yu ko aajo wo gudde beccëk laylan wa naharan guddi ak beccëk yow yalla ñun ñu aajo wo sa yermande lañ yalla bo teggi sa bëtu yermande boy tek suñu kaw mbokk yi ki bëgg bok ci way yermande yi ñi yalla yërem ci wëru koor pour lolu mëna nek walikay tafuza bi rahmatillahi azza wa jall alayka an tarhama ibadahu mbokk yi ci ñum ana ku soxla yalla yërmande ko yalla yërem ko kan ci ñum mo soxla yërmande yalla su fekke kenn ci ñum aajo wona yërmande yalla soxna ko soxla na limuy def pour yalla yërem ko lenn kessala moy mu yeureum jami yalla yi walikay tafuza bi rahmatillahi azza wa jall alayka an tarhama ibadahu su buge bok ci ahlur rahma ñoñu yalla di yeureum len do ngay def pour nga bok ci moy yeureumal jami yalla yi ci wëru yeurmande lay nek lañ nek wëru koor wëru yeurmande la nañ ci yeureumante ñun jami nañu gestu ginnaw ñi nga xamne amuñu luñu xëdde seen loxo jottul seen ginnaw amuñu luñu ndogo amuñu fuñu tëdd amuñu luñu lek amuñu luñu naan amuñu luñu sango amuñu luñu fajo bokk yi rew mi yalla def na fi alal waye yalla dafa nat ñi mu jox alal alal ji ci ay tiaxaan lañ koy duggal alal ji ci fo lañ ko duggal ci poukere ci ngistal te alal ji nga dajalay fo fatte ne jalla jalaluhu dina ñew jël la ñu yobbu la jalla ñew tas jall yi nga jalon jalel bis lay xaar rek lepp lo amone di ko bayyi fi dajalay bakar yobbu ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala musiba daal lay dal dañu gestu jaamu yalla yi ci wër wi ñu nekk muy wëru yërmande yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wo neena bu ngeen bëgge bok ci ñu yërmande yi ñooñu yalla di gëreum di leen duggal fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi ñooñu yalla di duggal ci yërmande bo ci bëgge bok yeren tibi neena irhamu arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yërmé yalla dina leen yërem allah akbar ñi yërmé yalla dina leen yërem mbokk yi ku bëgg yalla yërem yeuramatal arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yeureme yalla dina len yeureum irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yeureum len ñi ci suuf wa asman yeureum len yeen ñi nek ci suuf nek ak seeni mbokk julit seeni loxo jotul seen ginaaw ñen ñi nek ci lali hopito yi teud ñen ñi di fanan ci mbeddi taw bi di wañeku di soteku sen kaw ñen ñi di tudd ci suufu garab yi ñen ñi di dox ci kaw mbalit yi lek ñen ñi di tambambalu ci mbedd yi ñaan di sarox ngalla way yeen ñi yalla denk tuuti gestu len ñooñu ndax ëllëg ak sibir yalla man leena gestu irhamu man fil ard yërem len ñi ci suuf yarhamukum man fis sama ñi ci asman yërem len da ngay jaay doole yërmal ñi nga ëpp doole borom doole ji yërem la yawit ëllëg amna waju amone alal yeenante bi mo ñuy netali li tax yalla bal da daan wax ay ndawam dem len ci ñi nga xamne dañ ma yorel bor kuma man tafay ne ko sama kilifa neena bal na la su ndawam yi tasaro ci kaw suuf dugg ci kër yi di dajale bor yi kër gu ñu yeks ne kilifa ga ñu yoni borom kër ga ne ko ah man defan yi muñul ma mu ne ko neena bal na la bi waji faato yalla ne ko da nga don jaay bax di nga xamne mala gëna bax da man nga dugg firdaws da man nga dugg aljanna mbokki doole jarta jaay fi ñi xamé ne am nga doole moy nga mëna yërem say mbokki julit nga bañ leen won say jaraja bañ leen won sa am am sa mën mën waye nga won leen sa yërmande comme yow ni la yalla yërëmé xamal kaw suuf yow dong neko fi da nga fi nek ak say mbokk eppo len diplome eppo len doole eppo len xam xam eppo len mën mën yalla mo la sedd ci yermandem ni la yalla sedd ci yermandem gestul say mbokk sedd len ci yermande yalla bim la jox irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yerem len ñi ci suuf bu ngeen bëgge wa asaman yerem len yow sama mbokk julit bu nek ci wër koor bëgg bok ci ñooñu nga xamne yalla neena dama leen di yërem ci wër wi gor gorul nga yërem ndawi julit fa tarham saghirahum wa kabirahum yërmal ndaw yi yërmal mag ñi jëlal jikko yoonte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ci wër wi am mi dajale won ndaw yi ak mag ñi ci mbusu yërmandeem yalla dik diñ ko wax ne ko فبما رحمة من الله لنت لهم كي يرمد بلا يالا مو سانغ لكو يننتي بي كيروك بيكو يالا سانغ مالانم يرمد نكو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لن فدوا من حولك صلى الله عليه وسلم الله أكبر يالا يننتي ما جلس من مالانم يرمد مور waye mbalam mi day lima ci neex rek moy kéro buma la ko sangé yow yonentibi ndaysan da nga ci duggal ñeneen ñu sangu ci bo nekkon ku xat xol bo nekkon ku bon jikko bo nekkon ku reuy bo nekkon kuy woné doolé kon mbalam mi bima la ko joxé yow dong ci sa bop nga koy yemalé waye lima ci neex man yalla mi la ko jox moy da nga yaatal mbalam mi ba ñepp man ci xej ba nga ci teddé sangu ci da nga déssal ñepp ñoo sang ba ñi ci biti kenn diwul sallallahu alaihi wasallam ikhwani fo ngi delluat ci yaru l'islam fo ngi jema degg diina ji jangaat ko jema degglu ay degglu wat hadisi ku bëgg yalla yërem la yërmal ñi ci kaw suuf yërmal jaam yi ndaw ak mak qawiyahum wa da'ifahum seen yermande bu mu yem rek ci ñi am doole yeen ñi am doole ngeen def seen association di jaayante doole di ndawtalante ay 200 millions di mayante ay 4x4 di mayante ay keur seen biir yeen borom doole yi dedet ngalla way bu len def mbolo yi borom doole da ngay gis ñune cité millionnaire ça veut dire que bu amul million do dekk fofu Allahu akbar association doomu soxna yi Allahu akbar kan la soxna juul kan la soxna juul kan moy nangu yaayam nek disket disque di sax ñi nga xamne seen yaay disque la sax bo len ne seen yaay duñu soxna ñu mer duñu ay soxna ñu mer mbir yi nañ ko yaatal nañ xol ni l'islam jangale ñu jangale doon nañ xol ni l'islam bëgg ñu dundé non fan lañ jang yalla mu ne site millionnaire fan lañ jang yalla mu ne association borom doole yi association ñi seen loxo jot seen ginnaw fan yenen tibi neena siru siru du'afaikum dox len doxu ñi neew doole sunu sang yenen tibi muhammad su daan dox jëm ci xare day jël ñi amul doole tek ci kanam ñi amul luñu war nek ci ginnaw nek jitu borom fasi borom geleem yi borom baami xolal ki dit mom dafa deg tay bo andona ku war fas mu jitu la nga nek ci ginnaw ça veut dire que yow da nga jibu ba de da nga waxu ba de ndax do dab fas bi waye bu jele yow mi dox ak tank nga nek ci kanam borom fas bi nek ci ginnaw yow ay jego yu neew ngay set ngay jexi ay jego yu neew ngay jego do sonu kenn du sonu mbolo mi non la l'islam terele moy nit ñi dañu wara dox dox ñu neew doole waye di jaayante mana te di nga gis ci sunuy xew ci wër yu ñu nek sax di nga gis ku ci juk di ci jema def lu bax waye shaytan day galankor lu bax lol du dem ci ay wonew ci ngistal ci ñu wara joxe diko tuddé dimbal nga gis ngistal dugg ci ba faf da koy yak te do ma adam lu mu def di ci ngistal du ci am tiyaba yow mi saraxé ci wër koor wala nga né da ngay dimbalati wala nga yor ndogu né da ngay joxé bolé ci ngistal bolé ci reuy xam nga lum lay jural ñu lek sa ndogu ba mu jeex ñu jël sa dimbal bi yop nga dess ak bakkar do ci jëlé dara dal na ñala musal ci loolu bokk yi nañu yërem ñi ndaw ñi yërem mag ñi yërem ñi am doole yërem ñi neew doole yërem ñi moy yalla waye yërem ñi top yalla yërmane bi na lamb mbollem société bi hatta iza mala'a qalbuka birrahma fexel yow julli bi ba say xol fess del ak yërmande ci wër wi na nga yek ne sa yo sa yu sa xol fessé ak yërmane غفر الله لك يا الله جيكل والله بو يرمي جامي يا الله يا الله يرم بو يرمي جامي يا الله يا الله يرم لا مبوكي يا الله دينا لا جيكل يرم لا موم يا الله تبارك وتعالى ينتي على محمد عليه الصلاه والسلام بن واي دا فا نيو سي موم نكو امنا نيتي دوم موسما تي فاب كين مو نكو يو يا الله دا فا روتي yermane ci soxol amna ñetti dom ben dom musuma saw man dom musuma saw yoonte bi nak ko yew yermane yalla la yalla rocc ci sa xol li tax waji ne dom musuma saw parce que du fap dom mi ku dul fap dom do ouf dom do bot dom du la saw ku mel non nak yermane yalla la yalla rocc ci ruum la yalla rocc ci xolam Omar ibn al-Khattab wona ben way di ko yoni waji tok omar ngi préparer ñew tok jakarlo juridi waye seet yi ñew ñe ngay xëc ci kala ci ñe ngay xëc ci yëre yi ñe ngi koy door di daw ni seet di café ak mamam ndeke waji omar wowon bu ko yoni mom xolam xat na ci li xalé yi def mu jekki jekki daal ne omar man bu doon man la reyna ci kenn bu yag omar ne ko jogal dem mu ne omar ya ma wowlon pour yoni ma omar ne ko duma yoni ku amul yermande ci jaami yalla yi jogal dem mbok yi arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yeeramaate yalla mo leen di yeeram irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yeeram leen ñi ci suuf wa asman yeeram leen mbok yi aqi moy yalla samonté ak ñun wahiyal huquq al ibad yi ñoy aqi jami moy ñu war leen yeeram ci aqi ci lañu borom bi tabaarak wa ta'ala di ñu duggalé al janna bobu tomb mo doon juroom ñentelu tomb ci manhum al faizuna fi ramadan ana ñan ño taxé ci wéru koor gi mu dess fukélu tomb bi fukki fukil tomb bi ñi jéxalé ci ana ñan ñoy al faizu fi ramadan moy ahlur rida ñi yalla nangul nak ñoy ñi nga xamné gor gor nañ ci wër bi ba jéxal ñu bok ci ahlur rida ñi yalla gërem allahu akbar yalla nangul ñi yalla sédel né contane na ci ñom radiyallahu anhum ñi yalla né na gërem na len ndax lima santane lepp ñom ñoko def borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne wa'adallahu almu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min allahi akbar zalika huwa al fawz al azim borom bi neena ay goor ngi ni ak ay jigen man yalla ma len dik ma len dencal ay keur yo xamne al janna yo xamne ay dex ñoy daw ci suufam keur yo xamne buñ ko duggé dañ fay sax ay dekk way yu té yu neex ci al janna ju tuddu aduna yalla leen ñi lu sax ma fay leen li moy man yalla dama contane ci ñoom waridwanun min allahi akbar contante yalla nak mo gëna reey lepp lo gis yalla contane ci jaamam allahu akbar mbokk yalla yalla bëgg ci ñun yalla yalla contane ci ñun yalla neena ñi li tax ma fay leen li li tax ma nango leen ko defal ma may leen ko moy dama contane ci ñoom radiyallahu anhum wa radu anhu dañu contane ci yalla yalla dafa contane ci ñoom ñoom tamit ñu contane ci yalla tabaaraku wa ta'ala wa haula'i allazina radu bi qada'i llah lahum ñi ñoy ñi nang leen yalla tek moy xif mar baña xol lu bon baña deglu lu bon baña wax lu bon baña laal lu bon baña dox jëm fu bon ñi li leen yalla piné bi leen yalla piné li leen yalla tek li leen yalla ne bu leen ko def nangu nañ ko motax yalla tamit contane ci ñom daal leen di fay ndeke sew sew bu ndaw la pour nga bok ci ñi yalla gëreum fokk nga nangu bi qada illa li yalla dogal sa kaw li yalla rut yalla mi ne lay nangay yow fajar bayyi say nelaw yew xëd genn dem fajar julli ci jakk tok jang alquran def say azkar genn liggey moytu bepp chaahan garder sa corps moyte ndiku bala sa corps di yaq par timis jot nga dekk ci lolu julleti dogu julleti timis uteli jakkaje julli ge nafila ñew teut yalla neena man mi la sante li nga taxaw ci ba wër wi jeex ah man yalla nak duma sak jëf waaw gaay sax dañuy wax don tane du hadith man kana lillahi kana allahu lahu ku nekkal yalla yalla nekkal la ku nekkal yalla yalla nekkal la mbokk yi ñi li sax yalla contane ci ñom noy dañoo nangu ndogalul yalla yent bi sallallahu alaihi wasallam be ni bis lañ na ne ko amuminuna antum ndax yeen gem ngeen mar ne ko na gem nañ kay mune umar luy woné né yow gëm nga yalla umar gëm ngeen yalla yeen umar ne ko narda bil qada wa nasbiru ala al bala wa nashkuru fil raha narda bil qada ñette ngi ni ku mu nekk ci yow gëm nga yalla ku mu nekkul ci yow xolaat as bob narda bil qada lu yalla tek suñu kaw lu mu mëna doon nangu nañ ko gis nga mara al iman bil qadri khairihi wa sharrihi julit dafa bok ci pass pass yi nga xamne ñoko teunk moy mu gëm dogal lu yalla ginnaw ba nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da ngay gëm li yalla dogal ci sa kaw su nexé alhamdulillah ala alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat su naqare alhamdulillah ala kulli hal abdulit lu yalla lu ko yalla redd ci kawam lu ko yalla tek da koy nangu motax fokk nga chambar sa bop ci yi نرضى بالقضاء سو يالا تيغي سا كاو دارا نانغ ونشكر في الرخاء سو نيهي nga santi yalla الله اكبر سو نيهي يالا ngay sant دونا سما ليغي نداي لا واي سما دولاي باي لا عاوز ديديت سماي ديبلوم لا سما غور غور لا سماي بخه لا سماي استراتيجي لا ديديت نشكر في الرخاء yalla mo la baxé yalla mo la may du sa katan ndax amna ñu lepp katan du sa kër kër yi amna ñu la dakk yëngatu du sa diplôme am nga ñu la raw yalla mo la baxé santal yalla wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith xewali de ko waxtane santal yalla nashkuru fi rakha su neexé ñu sant yalla duñu sant kenn yalla lañuy sant ñettel bi woné ni ñu gëm na ñalla نرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء ونصبر على البلاء بيب نات بو يالا تك سن كو بيب بلاء بيب مصيبه دنج كوي نانغ كوي مون خامنا يالا مومو كو تك نيتي كوكو يالا تك سي سا كو يالا ديسيراتو لا دارا يو امغا گم يالا گو دگر موتاخ مبوكي بو بوگي بوك سي اهل الردا فاغا نانغ ندوغال يالا خيره وشره لي تي نيه نك اك لي تي نكاري وهؤلاء الذين ردوا بقضاء الله لهم خيره وشره ني نوي ني نانغول يالا تك سين كاو تي لي تي نيه اك لي تي نكاري ولا اب جولي دي ديف لي نيه اك لي نكاري ييب غا خامني تي بوروم بي تبارك وتعالى لا بايي كو بو سيدي بو تانغي بو ويري بو فيبره بو امي بو نياكي yep moy tolok yow lepp ci yalla la baye ko fa kullu ma fa'ala al-jalil fa huwa jamil lepp lu baye ko ci borom bi moy lu rafet moy lu neex moy lu wir moy li wara am wa inda al-bala'i lisanu halihim yaqulun bis buñu demé ba yalla tek len ay nat sen xel ak sen xol la cey genn moy wa in tu'azzibni fa inni laka muhibbun ayya natuy de limuy metti metti gemna ne dag ma beug inna allaha iza ahabba qawmun ibtalahum yalla bu beugé ay nit dalen di nat kep ku yalla tek nat rek yalla dala beug mota yonti yalla muhammad mi degon dina ji su nit febaron day ñew ne ko la ba'sha tahur insha allah du dara de yalla mo lay foot say bakara bari yalla dila foot bëggul dajé ak yow nga indalé ay bakkar motax mu tégla ay nat motax mu tégla ay tis motax mu tégla ay choono yalla la bëgg inna allah idha ahabba qawmun ibtalahum rabbi tabaarak wa ta'ala neena alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun baaw ndax yeen de ngeen di wax ne gëm ngeen yalla rek ma baye lo nonu ci ngëm gi duma xol ndax degguna wala deggul kérok bi nga taxawé sanni lepp ne gëm na yalla yalla mu ne natuy dem le ngeen xolal ma waji ndax limu wax degg la natuy ñew jafé jafé yi ñew choono yi ñew febar yi ñew lepp wër la nga takku deugër keul ba kérok yalla di la takkal grad gi da yalla da dina xamne ñi ñoy ñi deug deug deug ki gam waye bu ñu mbiri ñewé nga daw commencé tapalé di sos nan légui mom alal kën du ko liggéey dañ koy lijeenti gaddu sa jaasi di dooré ka kep kefa ka fuk yalla day xamne yow da nga doon tricher gëmu ku gëm yalla day nangu li yalla tek ci ko motax ñom seen xel ak seen xol day wax wa in tu'adhibuni fa inni laka muhibbun man de yalla bepp nat bu joge ci yow dama koy nangu xamne lim ma bëgg motax nga tek ma nat yi wa kullu ladhi ya'ti min habibi habibi lepp lu ñew joge ci yalla lepp lu ñew joge ci sama soppe lolu sama soppe la allah lepp lu ñew joge ci sama soppe kuko sopp la allahu akbar gan gu ñew joge ci ko sopp gan gogu dang ko wara sopp gan gu ñew joge ci ko bëgg gan gogu dang ko wara bëgg kon lepp lu joge ci ki nga bëgg lool dang ko wara bëgg. Allahu akbar. Wa kullu alladhi ya'ti min habibi habibi, lepp lu ñew joge ci sama soppe loolu luma sopp la. Loolu moy melokaani julit. Julit moy ko xamne du joge ci yalla lu ne. Bu koy nangu da koy nango ñaari loxo ak xol bu ubbe ko xol bu feex. Fa khayruhu ilayya nazil wa sharri ilayhi sa'id. Xolal yalla ay xewelum la lay wacc. Yow musiba rek ngay jox yalla. Hasanul Banna rahimahullah. Al Imam Hasanul Banna dafa daan wax ñi mu doon yar melle ne garab. Garab boko dooroy xeer mango la lay sanni. Bu fekke garab mango gu taxaw nga jël xeer door ko ko mom du la jël xeer bi sanni wala ko, waye mango la lay may. Bu fekke garab orange nga door ko xeer day dag ci orange ben daan lay sanni. Julit dafa wara yor jikko garab. Ay waxuma nak lolou sax sa digeunte ak nit ñi la, waye nak sa digeunte ak sa borom. Sa borom bi nga xamne ay yermande mo la eumb, ay xewalam la la mure, mbalanu suturam la la yire, mu lay waccel lu bax yow say bon rek moy yir ci mom yu bon rek. Ndaysan fa khayruhu ilayya nazil wa sharri ilayhi sa'id. Ay xewalam mom yalla, ay suturam, ay njeriñam, ay waamay xewalam lay sembeertal sama kaw. Man doomu aadama duma dello yalla njukkal, yu bon rek la koy lancer. Wa huwa yabtali li yuhadiba la li yu'azziba subhana. Wa huwa yabtali li yuhadiba la li yu'azziba subhana. Mom yalla day nattu ngir senk. Wa huwa yabtali li yuhadiba, mom yalla day nattu ngir yar ngir defar. Allahu akbar. Koor gi ñu nek xif bi nattu la, waye lu tax? Est ce que yalla dafa soxor motax mu ne bu len lek bu len nan? La li yuhadiba, dafa bëgg ñu fotu ay bakkar set. Bët bi daan xol lu bon bu mu ko xolati, lool do mu la ci bëgg. Noppi bi daan deglu lu bon bu mu ko degluuti. Gemiñ gi dëkk ci wax lu bon ak diko lek. Na am pause nak, na am pause, na noppalu ndax mu tam ko, ndax mu tam wax lu baax. Tanki nañu jël pause, nañu taxaw ci lu bon liñ daan dox, ndax bu wér wi jeexé ñu tam ko tam lu baax. Lox yi kazalik, ciir yi kazalika, mom yalla tabaaraku wa ta'ala yabtali day nat li yuhasiba ngir mu dafar, ngir mu baxal. La li yu'azziba det du pour mu mbugal. Yalla mbugalam xejul ci doomu adama, mbugalu yalla xejul ci nit. Motax yalla du bur buy mbugale. Yalla dafa bëgg doomu adama mu xamne mission la am ci kaw suuf. Mission bi moy lan? Moy defar, defar kaw suuf. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, bu len yaq kaw suuf ginnaw bu ko yalla defare. Yalla jox la mission yow doomu adama pour nga defar kawsuf. Kawsuf dara waru fe yaq. Wallazi sakhara lakum ma fil ardi jami'a, lepp lu nek ci kawsuf yow doomu adama, yow bindif yaq mom, yalla mo la ko tagatal, yalla mo la ko defaral. Motax mom yalla dalay nattu pour nga delu wat ci mbax, mais yalla nattu wula pour mbugal la. Ha ulai bok yi ñi hum al ashara al awail, yi ñoy fukk ñu jëk ñu texé ci wéru koor nga la way xëreul bala ba nga bok ci benn groupe ci fukki groupe yi nga xamné ñom ñoy al faizuna fi ramadan, ñom ñoy ñi texé ci wéru koor. Gor gor lul anta taqarraba ila allah bil maqamat allati tuqarribuhum biha, gor gorul ba nga bok ben korel ci korel yi nga xamne ñom ñoy texé ci wéru koor. Korel yi nga xamne daño songu place yi kawé ci place yu yalla tabaaraku wa ta'ala ngir jégé ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala. Mbokk yi kenn ci ñun fi ci aduna su benn buur tegoon ay fauteuil yi ci wetam daal di woo nit ñi ne leen ñëw leen ngeen toog. Wallahi ñi njëkk a ñëw ci ñun du ñu toog sées yi nekk ci ginnaaw, waaye yi nekk ci kanam, yi nekk ci kanamu buur bi la ñuy jéem a toog pour jege buur bi. Waaw, ndax ñun, ndax ñun jege yàlla tabaraka wa taala jaraluñu ko? Bu fekkee buuru àdduna yi ñooy woote ci seen i ndaje, ñuy teg ay fauteuil yi ki sées, ñii njëkk a ñëw di toog fi jege buur bi, yàlla woo ñu ci weeru koor teg ay fauteuil ne ñëw leen, ñun ñëpp ñu war ko dégg njëkkanti jéem a toog ci wetam moom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu, moom yàlla tabaraka wa taala. Ñu war a góorgóorlu mbokk yi ba bokk ci fukki groupe yi nga xam ne ñoom ñooy ñi texe ci weeru koor. Ñooñu yàlla ba defal na leen cër bu rëy, ñooñu yàlla rëddal na leen, ñooñu yàlla sampal na leen ay ngir ay ngërëmam, ñooñu yàlla taxawal na leen yërmandeem. Ñooñu xam ngeen ne wax nañ leen lan lañu def ba ñu bokk ci ñi jege yàlla. Groupe yooyu ki ci njëkk mooy ahlul tazkiya, ñi setal seen bopp. Ñaareel bi mooy ahlul maghfira, ñi góorgóorlu ba yàlla jéggal leen. Ñetteel bi mooy ahlul istiqama, ñi taxaw ci njub ba yàlla baal leen seeni bakkaar. Juróom ñeenteel mooy ahlu sidiqi, ñi dëgg ci weer wi ba weer wi jeex. Juróomeel mooy ahlul maghfira, juróomeel mooy ahlu tawba, mooy ñi nga xamante ne ñooy ñooñu tuub. Juróom benneel mooy ahlul jihaad, ñi jihaad ak seen bakkan mbokk yi. Juróom ñaareel mooy sahibul qoraar, ñi jël décision. Juróom ñetteel mooy al muttaqun, ñi ragal yàlla. Juróom ñeenteel mooy ahlul rahma, fukkeel mooy ahlul rida. Lii moo doon tomb bi ñu tàmbale woon àllarba bële, mottaliku ci àllarba bi mu nekk fukki tomb, mooy man humul faizuna fi ramadan. Ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu nangul ñu suñu koor, nangul ñu suñu jaamu yàlla. Ñu ngi gërëm borom daara ji, di nuyu suñu mudir Cheikh Ahmed Tidiane bi tey, di nuyu suñu mbokk julit yëpp. Ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp. Ñu ngi ngërëm beral ngërëm suñu technicien muy Baye, yal na yàlla defal tabaraka wa taala yokk mën-mënam ak kàttanam, yàlla aar ko wéral cëram barkeel njabootam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.